से खुद को पाऊं मैं तुझ में कोने से। मैं भी मैं हूँ हाँ तेरे होने से, खुद को पाऊं मैं तुझ में कोने से। तुझसे है मेरा रिश्ता सांसों का, लम्हों में सदियों में तू, गम में तू खुशियों में तू, चाहूं ना जाना कुछ भी तेरे सिवा। रब की आता भी तो है मेरा पता भी तो है, चाहूं ना जाना कुछ भी तेरे सिवा। सब कुछ गवाया है, नुकसान सह के तुझको कमाया है। तुझसे है मेरा रिश्ता सांसों का, लम्हों में सदियों में तू, गम में तू खुशियों में तू, चाहूं ना जाना कुछ भी तेरे सिवा। रब की आता भी तो है मेरा पता भी तो है, चाहूं ना जाना कुछ भी तेरे सिवा। इतने सवालों में बहता जाऊं तेरे ख्यालों में, तुझसे है मेरा रिश्ता सांसों का। लम्हों में सदियों में तू, गम में तू खुशियों में तू, चाहूं ना जाना कुछ भी तेरे सिवा। रब की आता भी तो है मेरा पता भी तो है, चाहूं ना जाना कुछ भी तेरे सिवा।